Kas naudojasi eucharistinės aukos vaisiais? Bažnyčia ir tikintieji. Šventųjų mišių vaisiais naudojasi A. Visa tikinčiųjų bendruomenė. Šventos mišios yra ir visos tikinčiųjų bendruomenės auka. Todėl didelė šios aukos vaisių dalis tenka pirmiausiai jai. Kiekvienos šventos mišios papildo jos dvasinių gėrybių lobyną. Tai vyksta savaime, be jokio kunigo ar tikinčiųjų prisidėjimo. B. Šventasis mišias laikas kunigas vaisiais naudojasi. Jis yra bažnyčios ir tikinčiųjų tarnas. Jis yra taip pat Kristaus tarnas ir įrankis. Iš visų tikinčiųjų jis arčiausiai stoja prie altoriaus. Todėl visai nenuostabu, kad jam tenka labai didelį kiekvienų mišių vaisių dalis. Jis įdeda į mišias nemažą duoklę, bet už tai gauna ir atlygį. C. Vaisiais naudojasi vis tie, kurie kokiu nors būdu mišioms patarnauja. Kiekvienas patarnaujas mišioms yra tarsi antrasis Simonas Kirenietis, padedas Kristui nešti kryžių į Golgotos kalną. Simonui Kireniečiui buvo gausiai atlyginta už Kristui suteiktą pagalbą. Atlyginama taip pat kiekvienam, kuris padeda atnaujinti Kristui jo kryžiaus nešimą. Tas atlyginimas tuo gausesnis, kuo artimesnis yra patarnavimas šventoms mišioms. D. Vaisiais naudojasi visi mišių klausytojai. Mišių klausytojai nėra vien pasyvus šios garbingos aukos stebėtojai, jie dalyvauja joje aktyviai. Todėl ji veikia juos palaimingai, gausiai berdama jaukių ir jų sielas gaivinančių spindulių. Vaisiais naudojasi E, ypač tie, už kuriuos mišios laikomos. Kunigas, o per jį ir pats Kristus juos pristato dangaus tėvui. Taip kiekvienose mišiose pasikartoja tai, kas įvyko per paskutinę vakarienę. Tuomet dieviškasis mokytas savo kunigiškoje maldoje prašė tėvą už apaštalus. Aš už juos meldžiu. Pašventink juos tiesoje. Už juos aš pašvenčiu pat save, kad ir jie būtų pašventinti tiesoje.